जहाँ हो वहीं डटे रहो, गैरी क्लेमेंट द्वारा पुनर्कथित व चित्रित एक चेल्म कथा। भाषांतर पूर्वा यागी कुशवाहा। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। मेरे पिता के लिए। चेल्म के छोटे से गांव में बस कुछ दर्जन खस्ता हाल घर थे। एक मुख्य सड़क थी, एक पुराना सिनेगॉग और एक जर्जर हाट बाज़ार। अन्य जगहों के लोगों की ही तरह चेल्म के लोग भी मेहनतकश और ईमानदार थे। वे खेत मजदूर थे और फेरी लगा सामान बेचने वाले थे। वे मच्छीमार और किसान थे। वे नाई और बच्चों की देखभाल करने वाले थे। वह यह थे और वह थे, और वे निहायत भोंदू भी थे। बेशक चेल्म के बाशिंदे खुद को मूर्ख नहीं मानते थे, वे तो खुद को बड़ा चतुर सुजान समझते थे, निहायत होशियार मानते थे। और गांव वालों का यह मानना था कि सबसे बुद्धिमान चेल्मवासी था उनका रब्बी, दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान था। तो भला वह कितना बुद्धिमान था, एक मिसाल देखो। एक दिन गांव वालों की एक समूह ने रब्बी को रोका। रब्बी, एक ने पूछा, हमें बताएं कि कौन ज़्यादा अहम है, चांद या सूरज? बेशक चांद, रब्बी ने फौरन जवाब दिया। जब रात को अंधेरा होता है चांद हमें देखने में मदद करता है, और दिन में तो वैसे ही रोशनी होती है, सो सूरज की ज़रूरत भला किसे पड़ती है। रब्बी ने एक बार फिर गांव के बाशिंदों के सामने सिद्ध कर दिया कि उनके बीच कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी बंदा रहता है। क्या तुम्हें चेल्म वासियों की मूर्खता या चतुराई का एक और उदाहरण चाहिए? तो सुनो, चेल्म में किसी समय मैंडेल नाम का एक आदमी रहता था। वह एक अच्छा और रहमदिल पति और पिता था, पर बेहद आलसी भी था। वह पूरे दिन बैठे बैठे सपने देखा करता था। वह यह सपना देखता कि वह इतना प्रतिभाशाली बन गया है कि पूरे ब्रह्मांड की समस्याओं को हल कर देता है, यह भी कि वह चिड़िया की मानिंद उड़ सकता है। पर सबसे ज़्यादा सपने वह सफ़र करने के बारे में देखा करता था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी चेल्म में बिताई है, एक दिन मैंडेल ने सोचा, अब मैं थोड़ी बहुत दुनिया भी देखना चाहता हूँ। मैंडेल की पत्नी मालके भी मैंडेल की ही तरह नरम दिल और मेहरबान थी, पर कभी कभी उसे अपने निखट्टू सपने देखने वाले पति पर खीज भी आती थी। मैंडेल, वह चिढ़कर कहती, तुम कोई काम धंधा आखिर कब तलाशोगे? ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, मैंडेल जवाब देता। सोचोगे भला कब? मालके खींच कर कहती, जब कोई काम मिल जाएगा, मैंडेल शांति से जवाब देता। एक दिन मालके ने मैंडेल से पूछा, अजी आज क्या सपना देख रहे हो? सफ़र करने का, मैंडेल ने आहिस्ता से कहा। अच्छा, तो सफ़र कहाँ का करोगे महा मुसाफिर साहब? मालके ने खिल्ली उड़ाते हुए पूछा। मैं हमेशा से वॉरसॉ देखना चाहता रहा हूँ, मैंडेल ने कहा। और वॉरसॉ पहुँचोगे कैसे, पाखी की तरह उड़कर? ओह मालके, मालके काश मैं उड़ पाता, मैंडेल ने पीड़ा से भर कहा। सच्चाई यह थी कि मैंडेल और मालके बेहद गरीब थे। वे बमुश्किल अपने बच्चों और कुछ बथकों का पेट भर पाते थे। मैं हमेशा के लिए यहीं फंसा रहूँगा, मैंडेल ने भारी मन से सोचा। उसी रात मैंडेल ने एक सपना देखा। उसने सपने में देखा कि वह एक बड़े शहर में है, यह भी कि शहर की लंबी चौड़ी सड़कों पर जहाँ तक नज़र जा सकती थी शानदार इमारतें हैं, सड़कों पर भड़कीली पोशाकें पहने लोग हैं, वहाँ सर्कस के जानवर, कलाबाज, बिना घोड़ों वाली गाड़ियाँ हैं, और फेरी लगाने वाले दुनिया भर की हर किस्म की चीज़ें बेच रहे हैं। मैं कहाँ हूँ, अचरज से भर मैंडेल ने पूछा। तुम वॉरसॉ में हो मेरे दोस्त, एक राहगीर ने उसे बताया। इसके बाद मैंडेल जाग गया। बस बहुत हुआ, मैंडल ने तय किया, मुझे वॉर्सॉ जाना ही होगा, अभी तुरंत इसी पल। जिस वक्त मैंडल गुपचुप तैयार हो अपने झोले में डबल रोटी और प्याज रख अपनी पानी की सुराही भर घर से निकला, दिन पूरी तरह उगा ही नहीं था। चेल्म के बाशिंदे अपने परों से भरे बिछौनों में इधर से उधर लौटते करवटें बदल रहे थे कि मैंडल ने वॉर्सॉ की राह पर कदम बढ़ा दिए। पहले पहल उसे चलना अच्छा लगा, बल्कि उसे मज़ा भी आया। सूरज की हल्की गर्मी सुहानी थी और ठंडी बयार उसे अच्छी लग रही थी। उसके जूतों में बहुत ज़्यादा छेद भी नहीं थे, पर जैसे जैसे दिन गुजरा मैंडल थक चला। जब तक सूरज दोपहरी के आकाश में ऊंचा चढ़ आया, वह रुककर खाना खाने को तैयार था। उसने सड़क के किनारे एक छायादार जगह चुनी, वहां बैठ उसने अपना रूखा सूखा खाना खाया। खाते ही उसके मन में झपकी लेने की ज़बरदस्त तलब उठी। पर अगर मैं सो गया, मैंडल ने सोचा, तो मुझे जागने पर याद कैसे रहेगा कि मैं किस दिशा में बढ़ रहा था। पर इस टेढ़ी समस्या का हल भी उसे अचानक सूझ गया। उसने अपने जूते उतारे और उन्हें सड़क के पास ऐसे रखा कि उनका मुंह वॉर्सॉ की दिशा में हो। अब अगर मैं भूल भी जाऊं, मेरे जूतों को तो याद रहेगा। यों निश्चिंत हो मैंडल संतोष की गहरी नींद में डूब गया। मैंडल सो रहा था कि एक गरीब चरवाहा भेड़ों के अपने छोटे से झुंड के साथ उसी रास्ते से गुजरा। मैंडल के जूते देख उसने खुद से कहा, मुझे एक नए जूतों की जोड़ी चाहिए, मेरे वाले बहुत पुराने हो चले हैं और उनमें तमाम छेद हैं। मैं इस सोते आदमी के जूतों से अपने जूते बदल लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। धूर्त चरवाहे ने मैंडल के जूते उठा, उनका ध्यान से मुआयना किया। अरे, इनमें तो मेरे जूतों से भी ज़्यादा छेद हैं, निराश चरवाहे ने सोचा। धत तेरे की, और ये तो बदबू भी मार रहे हैं। रखो अपने जूते अपने पास जनाब। चरवाहे ने मैंडल के जूते ठीक उसी जगह रखे जहाँ से उठाए थे, पर अब उनका मुंह वॉर्सॉ नहीं, चेल्म की ओर था। मैंडल तरोताज़ा हो उठा, वह सफ़र जारी रखने को तैयार था। उसने उत्साह से अपने जूते पहने और एक पल भी यह देखे सोचे बिना कि जूतों की दिशा बदल चुकी है, वह चेल्म के रास्ते बढ़ चला। जब मैंडल कुछ आगे बढ़ा तो उसने एक अजीब बात पर गौर किया। उसे लगा कि कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। यह भला कैसे हो सकता है, उसने सोचा, मैं तो इस रास्ते पहले कभी आया ही नहीं हूँ। सूरज ढल रहा था कि वह एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। क्या यह वॉर्सॉ हो सकता है, उसने सोचा, यह तो यहाँ से बिल्कुल चेल्म जैसा ही लग रहा है। मैंडल गांव में घुसा। वह जिस भी घर या इंसान के पास से गुजरा, वह उसे पहचाना सा लग रहा था। सिर्फ इतना भर नहीं, हर इंसान उसे भी पहचान रहा था। सलाम रेब मैंडल, किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा जो हू बहू चेल्म के कसाई पिंचास गारफिंकल जैसे लग रहा था। शुभ सांझ रेब मैंडल, किसी ऐसी महिला ने कहा जो मेयर की पत्नी सोनिया न्यूडल मान जैसी दिख रही थी। मैंडल अचरज में डूबा बढ़ता चला जा रहा था। वह इतना चकरा गया था कि उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल सका था। कुछ ही समय बाद उसने खुद को एक ऐसे घर के सामने पाया जो हू बहू उसके अपने घर जैसा दिखाई दे रहा था। कुछ बच्चे उस घर के सामने खेल रहे थे, वे भी ठीक उसके बच्चों जैसे ही लग रहे थे। पापा हमारे साथ खेलो, वे चीखे। और तब एक बड़ी अजीब बात हुई। एक औरत ने, जो बिल्कुल उसकी बीवी मालके के प्रतिबिंब सरीखी लग रही थी, घर के खिड़की से झांककर अपनी दमदार आवाज़ में कहा, मैंडल कहाँ थे पूरे दिन, रात के खाने का समय हो आया और देखो तो क्या हाल बना रखा है अपना, अंदर आओ और अपना हाथ मुंह धो डालो, बच्चों तुम लोग भी चले आओ। मैंडल घर में ऐसे घुसा मानो वह एक सपने में घुस रहा हो। यह घर तो ठीक वैसा लग रहा है जैसा उस जगह का है जहाँ से मैं आया हूँ, वह चकित हो बोला। मैंडल क्या बक रहे हो, जहाँ से आया हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा, मालके ने पूछा। अरे मैं एक लंबा सफ़र तय कर आया हूँ, मैं दरअसल चेल्म का रहने वाला हूँ, मैंडल ने कुछ फ़क्र के साथ कहा। ओह मैंडल, अरे मूर्ख, यह तुम्हारा ही घर है, तुम यहीं के हो, मालके ने सुबक कर कहा। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं मोहतरमा, मैंडल ने चकरा कर पूछा। नाम कैसे जानती हूँ बेवकूफ़ कहीं के, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, हमारी शादी को 16 साल हो चुके हैं, याद नहीं है क्या। बड़ी अजीब बात है, मैंडल बोला, वहाँ मेरे घर में मेरी बीवी का नाम भी मालके है, दरअसल तुम्हारी शक्ल भी उसके ही जैसी है, जुड़वा बहने लगती हो तुम दोनों। आह इसका तो भेजा ही फिर गया है, मालके चीखी। अरे कोई मदद करो, कोई डॉक्टर को बुलाओ, रब्बी को बुलाओ, अरे कोई किसी को तो बुलाओ जल्दी से। मिनटों में पूरा का पूरा चेल्म गांव ही उस छोटे से घर में आ जमा हुआ। मैंने तो पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, पूरी कहानी सुन डॉक्टर बड़बड़ाया। मामला बड़ा पेचीदा है, रब्बी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते और सोचते हुए कहा। कुछ समय बाद, जो सबको घंटों से लगे, रब्बी ने अपना गला खंखार कर साफ किया और बोला, मुझे एक बात बताओ मैंडल, अगर तुम यहाँ हो तो फिर यहाँ रहने वाला मैंडल भला कहाँ है। लगता है वह मेरे गांव में होगा, मैंडल ने सोचकर जवाब दिया। तो ऐसे में, जहीन रब्बी ने बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें तब तक यहीं रहना चाहिए जब तक वह दूसरा मैंडल लौट नहीं आता। जब वह अपने घर लौट आए, तुम भी अपने घर लौट जाना। सो मैंडल सालों साल उस दूसरे मैंडल के घर लौटने का इंतज़ार करता रहा, पर अजीब यह था कि वह दूसरा मैंडल कभी लौटा ही नहीं। कभी कभार मैंडल फिर से एक और सफ़र पर निकलने की बात सोचता है, पर हमेशा नहीं जाने का फैसला कर लेता है। दुख ही क्या है, वह मालके से कहता है, अगर एक जगह ठीक दूसरी जगह जैसी ही है तो बेहतर यही है ना कि मैं जहाँ हूँ वहीं डटा रहूँ।